kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 czerwca. Minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polska analizuje decyzję o wstrzymaniu prac nad gazociągiem Baltic Pipe. Dokończenie projektu leży w interesie całego regionu. Jest apel o oddawanie krwi, tej brakuje przez pandemię koronawirusa. Oblężenie pod Tatrami, brakuje kwater, brakuje parkingów. Decyzja o wstrzymaniu prac nad gazociągiem Baltic Pipe w Danii jest analizowana przez polskie służby, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Duńska komisja odwoławcza do spraw środowiska i żywności cofnęła pozwolenie dla jednego z odcinków rurociągu. Minister Dworczyk zapewnił, że pozostałe części Baltic Pipe są realizowane bez zakłóceń. Trzeba przeanalizować sytuację, w której się znaleźliśmy, żeby spokojnie móc zaplanować dalsze działania. Tutaj pochopne jakieś komentarze, pochopne decyzje nie są wskazane. Nie można z góry przesądzać, jakie były motywacje w tej czy w innej sprawie, natomiast trzeba oczywiście to analizować, patrząc na również interesy geopolityczne naszych sąsiadów i krajów, które, mówiąc eufemistycznie, nie życzą Polsce najlepiej. Po wczorajszej decyzji duńska Agencja Ochrony Środowiska musi zbadać, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny rozrodu niektórych gatunków myszy i nietoperzy na obszarze lądowej części gazociągu. Zgodnie z planem Baltic Pipe ma ruszyć 1 października przyszłego roku. Polska jego marzeń była Polską prawą, solidarną i sprawiedliwą. Tak napisał wicepremier Jarosław Kaczyński w liście odczytanym podczas uroczystości odsłonięcia pomnika byłego premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie. Swój list do uczestników uroczystości skierował także prezydent Andrzej Duda, który wspomniał ostatnie wystąpienie Jana Olszewskiego jako szefa rządu. Gdy postawił to wielkie, ciągle nas zobowiązujące pytanie, czyja ma być Polska. Tym pytaniem domagał się i apelował, tak jak przez całe swoje życie, aby Polska była zawsze domeną polskich patriotów, aby wszyscy Polacy skupili swoje wysiłki na rzecz tego, by polskie losy nigdy nie potoczyły się inną drogą. Były premier decyzją władz gminy będzie także patronem centralnej przestrzeni we wsi Okuniew, związanej z rodem Olszewskich od pokoleń. Stacje krwiodawstwa w całym kraju zwracają się do dawców o oddawanie krwi. Braki mają związek m.in. z epidemią koronawirusa, ale nie tylko, mówi Edyta Łasiewicz z Centrum Krwiodawstwa w Warszawie. Myślę, że wiele osób i naszych potencjalnych krwiodawców chciałoby skorzystać z możliwości na przykład urlopowej, ale też w cudzysłowie wchodzimy w takie braki coroczne związane z okresem okołowakacyjnym. To jest taki czas trudny dla regionalnych centrów krwiodawstwa. Także myślę, że te dwa powody są takie kulminacyjne. Co ważne, jeśli zaszczepiliśmy się już przeciwko COVID-19, z oddaniem krwi musimy poczekać. Jeśli mamy w wywiadzie szczepienie szczepionką wyprodukowaną w technologii mRNA, to wtedy po takiej szczepionce można zostać dawcą krwi bądź składnika 48 godzin od podania takiej szczepionki. Natomiast jeśli mówimy o szczepionkach wektorowych, czyli AstraZeneca bądź Johnsona, to wtedy po takiej szczepionce należy odczekać od czasu podania 2 tygodnie. Jest zapotrzebowanie na każdą grupę krwi, ale jak zawsze szczególnie na grupy o ujemnym czynniku RH, bo taką krew ma jedynie 15% Polaków. Trwa długi weekend, trwa oblężenie kurortów, tak nad morzem, jak i w górach. Dziesiątki tysięcy turystów postanowiły spędzić ten czas pod Tatrami. Na Podhalu nie ma już praktycznie żadnych wolnych miejsc noclegowych. Jak zaznaczają turyści, to nie tylko pierwsze oznaki lata i okazja do wypoczynku na świeżym powietrzu, ale również prawdziwy przedsmak wakacji. Nic więc dziwnego, że spragnieni wypoczynku turyści na Podhalu zarezerwowali praktycznie wszystkie dostępne na ten długi czerwcowy weekend miejsca noclegowe. Oczywiście im dalej od centrum Zakopanego, tym jest jeszcze ciągle łatwiej, gdyby ktoś myślał o weekendzie na Podhalu, ale faktycznie limity są wypełnione. Informuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Jedynym problemem może być jednak poruszanie się po lokalnych drogach. Dlatego Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji apeluje. Zostawmy samochody pod hotelem, pensjonatem. Korzystajmy z komunikacji zbiorowej. Parkingi przy drodze do Morskiego Oka w piątek zapełniły się już z samego rana. Z Zakopanego Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. Działkowcy robią porządki, a drony walczą z nielegalnymi paleniskami. W Koszalinie posypały się mandaty. Jak mówi komendant Straży Miejskiej Piotr Simiński, wszystko dlatego, że bezzałogowiec szybko i dokładnie lokalizuje dzikie ogniska.

Crazy Island Savior, czyli niemiecki power metalowy zespół wykonujący klasyczny utwór Sila. To w czterech stronach dźwięku na antenie radiowej Trójki. Lecimy z Niemiec do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ jest piątkowy wieczór, to myślę, że dobór utworów pobudzających do imprezowych zachowań jest właściwy. Jeszcze odbiornik cyfrowy DAB Plus też. Szczegóły za chwilę o tym, co zrobić, żeby go zdobyć dla wszystkich nowych słuchaczy, którzy się dopiero dołączyli. Teraz posłuchamy sobie w Stanach Zjednoczonych działającej i podbijającej tamten rynek muzyczny od dłuższego czasu, już od wielu lat, pani Miley Cyrus. Utwór, którego teraz posłuchamy, jak dobrze pamiętam, pojawił się w pierwszej odsłonie programu Cztery Strony Dźwięku. To utwór, który kiedyś Stevie Nicks wykonywała. Miley Cyrus wzięła ten utwór. Ciężko powiedzieć, że żeby to był duet Miley Cyrus z panią Stevie Nicks. Raczej jest to zremiksowany oryginał z dołożonymi nowymi liniami melodyjnymi i nowymi liniami wokalnymi pani Miley, która już, uwaga, 11 lat temu była umieszczona przez magazyn Forbes na 13 miejscu listy 100 najbardziej wpływowych postaci show biznesu. To jest niewiarygodne. Jak długą drogę przeszła pani Miley Cyrus od takiej naprawdę popowej papki, z całym szacunkiem dla jej twórczości dotychczasowej, przez muzyka, który dał się poznać jako naprawdę w pełni wykształcona wokalistka, która doskonale panuje nad swoim głosem i ma ten głos całkiem niezły. Że też przypomnę tylko Jolene w wykonaniu jej akustycznym w ramach czegoś, co się nazywało Backyard Sessions. Ale nie Jolene, teraz. Teraz Edge of Midnight w Trójce. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever. No more. No more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. I was born to run. I don't belong to anyone. Oh no. Don't need to be loved by you. Fire in my lungs. Can't fight the devil on my tongue. Oh no. Don't need to be loved by you. Just like the Just like the water rings, just like the sunset, just sing it. Ooh, baby, ooh, say ooh, just like the water rings, just like the sunset, just sing it. Make it feel really big. Pani Miley Cyrus w trójce Edge of Midnight. Kontakt nawiązałem z rzeczywistością, szanowni państwo, bo zajrzałem do komentarzy na fanpage trójki facebookowy, gdzie pan Patryk zapytuje, jaki wynik meczu siatkarzy, czy mogę liczyć na meldunki. A pan Zbyszek z kolei, ja też posłuchuję, bo lubię, ale siatkówkę oglądam bez głosu i są emocje. Ja przepraszam, bo to może nie najlepiej brzmi. Ja nie wiedziałem, nie znam się w ogóle, nie. Zupełnie nie, ale nie ma sprawy. Pyk, sprawdzę. Aha, to już wygraliśmy, to już koniec. To tak, wygrana jest, sprawdziłem. 3-0. To dla wszystkich zainteresowanych. A jak ktoś sobie nagrywał i chciał obejrzeć w domu i się nie spodziewał, że podam wynik, to przepraszam. No już można nie oglądać. Proszę państwa, 20 minut po godzinie 8. Odbiornik DAB Plus cyfrowy. Pan Tomek, mój kolega zresztą, no Tomek, nie pan, napisał, że nie wiem, co to jest, ale jak za darmo, to chcę. No nie ma za darmo, nie. Odbiornik DAB Plus, proszę państwa, można radia słuchać za pomocą internetu, to trzeba mieć połączenie z internetem. Można słuchać za pomocą fal radiowych, które mają również swoje wady, bo są niestety podatne na zakłócenia, ale można słuchać też drogą cyfrową, właśnie w technologii DAB Plus. Żeby słuchać radia drogą cyfrową w tejże technologii, trzeba mieć specjalny odbiornik. Nowe auta są już w ten odbiornik obowiązkowo wyposażane od tego roku. Natomiast jeżeli ktoś by chciał w domu, a nie w samochodzie, to my takie odbiorniki właśnie dla państwa mamy. Zachęcam. 2273, to jest nasz numer telefonu. Bardzo proszę zadzwonić i powiedzieć, gdzie słuchaliby państwo trójki z takiego odbiornika. Warunkiem jest przyłącze do sieci elektrycznej, czyli na karuzeli można, pod warunkiem, że się będzie posiadało długi przedłużacz ze sobą. Autor najciekawszej odpowiedzi taki odbiornik przed godziną 21 otrzyma. Callejeros, Bezdomne psy, prosto z Argentyny. Sin paciencia. To Kae Harros w Trójce. Szanowni Państwo, teraz AWS. Z czym nam się kojarzy AWS? Oczywiście Jerzy Buzek, oczywiście Marian Krzaklewski i oczywiście zespół z Węgier o tej samej nazwie, z polską partią polityczną Akcja Wyborcza Solidarność. Ten zespół nie ma kompletnie nic wspólnego, oprócz skrótu. Wisztarniar, utwór, którego teraz posłuchamy, popularny na Węgrzech, 7 milionów wyświetleń na YouTube, to on miał, kiedy debiutował w programie Cztery Strony Dźwięku, parę miesięcy temu, a sam zespół w 2018 roku brał udział w Eurowizji. Zatem teraz posłuchajmy utworu Wisztarniar w programie Trzecim Polskiego Radia. No, trochę gruzu się posypało z odbiorników teraz. To węgierski AWS i Wisztarniar w programie Trzecim Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku, zatem skaczemy po mapie. I Boliwia, i Chile. Jednocześnie ten utwór tam rządzi teraz, jak chodzi o zestawienia najbardziej popularnych dzieł. Boza, i to jest wykonawca, a utwór Hecha Pa Mi. Muzyk pochodzi z Panamy. Karierę zaczął w wieku już lat 16. Pierwszy duży hit w 2019 roku i bardzo szybko rozwijająca się kariera. Reggaeton, pop latino, to są gatunki, które pan reprezentuje. Coś, co u nas może niekoniecznie jest popularne, tam jest to oczywiście na szczytach. La, la, la, la, la, la.

Tu verità, Coralina, Coralina, dimmi le tue verità, Coralina, Coralina, dimmi le tue verità, Coralina, Coralina, dimmi le tue verità, Coralina, Coralina, Coralina bella come il sole, ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore, ma un padre che ti padrà niente, le han detto in città c'è un castello, con mura talmente potenti che se ci va a vivere dentro. Non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più. Włoski zwycięzca Eurowizji, zespół Måneskin w utworze Coraline. Podobno do napisania tego utworu zainspirowała ich polska rymowanka, którą wokalista usłyszał w Warszawie, czyli król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowej. To jest nieprawda wszystko, właśnie to zmyśliłem. Natomiast prawdziwe są nagrody. Mamy dla Państwa po pierwsze kubki Trójki za najlepsze historie o tym, gdzie słuchaliby Państwo Trójki za pomocą odbiornika cyfrowego Plus. Oczywiście taki odbiornik jest przewidziany. To dla głównego zwycięzcy za najciekawszą historię. Natomiast mamy również dla Państwa nagrody za dwa miejsca drugie. Oto jedno z nich. Czeka mnie w najbliższy weekend na ogródkach działkowych i zamiast słuchania szczekania psów wokół i kosiarek, chciałbym po prostu zatopić się w Trójce przy użyciu tego odbiornika. Na zielonej trawce. Dla pana kubek Trójki, bo mamy jeszcze jedną historię, tak naprawdę to jeszcze dwie, bo również kubek trójkowy proszę bardzo, dla pana. Dzień dobry. Ja z przyjemnością słuchałabym takiej muzyki z takiego odbiornika Narodos. Tydzień temu odebraliśmy klucze na wymarzoną działkę, ale muszę czymś przekonać narzeczonego, żeby chodził tam z przyjemnością, bo na razie to kręci nosem. Dla pani oczywiście również kubek Trójki, proszę bardzo. Kubek się przyda na Rodos, bo na razie to mamy tam tylko ruinkę. No i będzie z czego opijać herbatą ziołową sukces, kiedy ta ruina, jak pani sama to nazwała, zostanie doprowadzona do ładu z powrotem. Natomiast zwycięzcą przed godziną 21, nie ostatniego wcale odbiornika DAB+, proszę bardzo, zostaje ten słuchacz. Dobry wieczór, tu Łódź. Chciałem tylko powiedzieć, że tej Trójki to ja słucham non-stop niestety, bo uzależniłem się, ale nie o to chodzi. Ja pracuję w tej chwili przy remontach różnych i ostatnio w Łodzi, robiąc wysokościowce różne, strasznie ucieka z tego naszego radyjka fala tak zwana. Jak była audycja, gdzie była czytana powieść pani Ewy Curie, no to nie opuściliśmy prawie żadnego odcinka. Ale obok pracował żuraw, czasami były szumy. A teraz nie da się w ogóle ustawić na janej, no. Zatem, żeby panu ułatwić życie i nie tylko panu i ułatwić słuchanie radiowej Trójki, właśnie panu wręczamy teraz cyfrowy odbiornik DAB+. Chciałbym też zwrócić uwagę, że po godzinie 21 program 4 strony dźwięku wraca i kolejny odbiornik również będę miał, aby państwu wręczyć. Również za historię o tym, gdzie słuchałby albo słuchałaby pani radiowej Trójki z tego właśnie odbiornika. To po godzinie 21, a teraz zapraszam Państwa na podróż łodzią Wikingów wraz z zespołem Skald, który wziął na warsztat utwór Seven Nation Army. Wspaniałe wykonanie. Posłuchajmy.